Lota, alô, mamãe. Kuswa, alô, mamãe. Luyaka, tuembele, tuembele, Papa James. Luyaka, tuembele, tuembele, mwana yango. Luyaka, tuembele, tuembele, Papa James. Luyaka, tuembele, tuembele, mwana yango. Oh, mama, eh, kumele, kumele, melenge, kumele. Oh, mama, eh, kumele, kumele, mulema, kumele. Nenge na mi pesa na yo, oye baka bolingo lelo na poni yoko. Baka mwa yoyo, ezali ne bolingo solo na mi pesi. Osali jene na kitoko ya kobotama, na lula kayo solo na paso jemse. Balinga kate solo na sede na yo eh, baluka nini ona koye bateke. Baka mwa, jemse. Ona bambili karansan, kana selaka yo papa, oyo bolingo ya somo, ola mogu. Ona bambili karansan, kana selaka yo papa, oyo bolingo ya somo, ola mogu. Thank you.